oryginalnie kochaj nas. Eurobo, rękę daj przynajmniej my do ciebie. Witam donośnie wszystkich fanów. Wszystkie fanie, kłaniam się w państwu po europejsku, czapą do ziemi. Nie pytaj, co ktoś zrobił dla ciebie, ale odwrotnie zapytaj, co ciebie zrobił dla ktoś. Ja żem na przykład wyrzeźbił własnoręcznie w ziarnku maku monument Adama Małysza z nafosforyzowaną ciupagą w kształcie narty z pozytywką. Proszę bardzo, kiedy się nakręci, to cacuszko zagra Adasiowi kozacką melodię Wisła Pany. Wisła Pany, tralala, tralala. A tu żem zrobił, proszę bardzo, list żelazny w aerozolu dla naszego Andrew z elektronicznym podpisem prezydenta in blanco. A tu na przykład jest utkany przeze mnie 4-hektarowy dywan z mięciuchnego jak aksamit muślinu, który rozściele rodakom pod stopy przed wejściem do Europy. O właśnie, a to jest pies Munik, zwykły canis cantans, pies śpiewający, którego prowadzę od szczeniaka do dyplomu. Munik to nasza wunderwaffe. To on, jak pies pasterski, wprowadzi nasz ogłupiały kierdel na popas do Europy w takt beethovenowskiej frazy. Ileż jednakowoż trzeba włożyć pracy, by rozkochać psa w muzyce, żeby zaskowyczał w końcu piękną kantylenę. No i sam przód podjąłem działania, które pozwalały oswoić psa z muzycznym anturażem. Dlatego fortepian żem wysmarował wonnym pasztetem, by instrument przyjazny był dla zwierzęcia i nie kojarzył mu się z czarnym dziwadłem, do tego na trzech nogach. W dalszej części muzykalniania psa klawisz C wyciochrałem w aromatycznych cynaderkach. Muniek natychmiast wyzbył się dźwięków wstrętu. Teraz proszę, uderzam w klawisz C. Piesek nie ucieka. A dlaczego? A bo mu C ładnie pachnie. A teraz Muniek, skup się. Uważaj. Popatrz, powąchaj i posłuchaj. To są, zobacz, to cynadry. A to jest klawisz, który natrę tym pysznym podrobem. Uderzam teraz w napachniony cynadrami klawisz. Muniek posłuchał, powąchał. Krótka analiza zjawiska, połączył zapach z wysokością dźwięku, wrzucił te dwa bodźce do swojej memory między uszami i zasejfował na amenus. Teraz, gdy mu pokażę cynadry, piesek zaszczeka smakowity dźwięk C, który sympatycznie mu się kojarzy. Munio! Munio, popatrz, cynadry. Brawo, piesku, brawo. Teraz każdemu dźwiękowi na klawiaturze przyporządkuję odpowiedni zapach, nacierając klawisze w kolejności C. Cynadrami D, dzieciezną E, S kolapkami F, to będą flaki, G głowizna, A antrykot i H habaniną. W ten sposób zwierzę kojarzy związki przyczynowe. Zapachowisko zamienia na słuchowisko i w krótkim czasie poznaje całą gamę dorycką. Co mu teraz za rzępol, ale pokazując podroby, psisko zaśpiewa, jak to się mówi, habanina określa świadomość muzyczną. Dla wprawki zaprezentujemy, chodźcie temu, zaprezentujemy teraz prostą partyturkę przepięknej pieśni o kotku. To będzie tak, Munio. Mi, mi, G, E, F, D, D, C, E, G, czyli Munio, patrz, patrz, co pan pokazuje. Głowizna, eskalopki, eskalopki, flaki, dziczyzna, dziczyzna, cynadry, eskalopki, głowizna i z myszki zostali się kiszki czy coś tam jeszcze. Brawo, Muniek. Chociaż powiem ci, że lekko żeś tam przyfałszował przy tym F, ale być może flaki są ciutnie świeże i fałszywie capią. Z całej gamy podrobów wyrugował, żem szynkę, gdyż Muniek chciał śpiewać tylko na jednej nucie, choć wiadomo, że nuta esz w muzyce nie występuje. Od pewnego czasu Munio przestał machać ogonem. On już nie macha, on nie merda. On ogonem zaczął taktować w zadanym metrum. No, raz, dwa, trzy, cztery. Pięknie, piesku. Jak wylądujesz na szpicu listy z przebojami, żeby ci się we łbie nie pokiełbasiło, ty mój wiśniewski. Masz cynaderka. Równolegle przygotowuję do dyplomu dwie takie szczupłe dżdżownice liliputki, które w digitalnych stringach zatańczą jezioro, a będzie to na przywitanie pana Verheugena, któremu Muniek zaśpiewa fragment 9 symfonii, co ją pan Beethoven wykombinował. Uwaga, Muniek. Silence, Muniek, silence. teraz skup się, uważaj, przećwiczymy partyturkę. To będzie tak. F, G, G, F, E, D, C, C, D, I, T, D i tak dalej. I patrz teraz uważnie, co będę pieskowi pokazywał. Eskalopek, eskalopek, flaki, głowizna, głowizna, flaki, eskalopek, dziecizna, synadr, synadr, dziecizna. I ja dostanę worek euro, a ty świeże kości. Tra la la la, tra la la la la, masz tutaj, masz flaczka. W drugiej części audycji usłyszymy niezwykle popularnych w swoim czasie Friko i Koko, czyli Wojciecha Wilińskiego i Zdzisława Leśniaka, znanych z Podwieczorku przy mikrofonie. A piosenkę do samodzielnego nucenia kolorowej jarmarki wykona Janusz Laskowski. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Wszystkim ulubieniec kobiet. Czy to prawda? Prawda, naprawdę prawda.

Funky Mama i zespół James Button Band, czyli zwycięzcy drugiego odcinka audycji Start Nagranie. Także goście audycji Tomasza Rządy w poniedziałek po 13.30. Dziś zaczynamy nasze spotkanie w poczcie właśnie od przypomnienia Państwu o tym, że już w najbliższy piątek, to będzie 19 października, 22.05, już trzeci odcinek audycji Start Nagranie przed nami. Zatem proszę po liście przebojów programu trzeciego nie wyłączać radia, zostać z nami trochę dłużej, bo warto. Znów będzie kilku wykonawców na scenie, znów jury oceni, wybierze, a kto wygra ten trzeci odcinek, dowiemy się tuż przed 23 w piątek. Najbliższy już drugi odcinek, przypomnę, to James Button Band. Takie trio wyjątkowe. Jeszcze jeden utwór tego zespołu przed nami. Jak mówili w poniedziałek na antenie Trójki, liczba u Baby w utworze musi się zgadzać. Jakub Legan, gitara, wokal, Kamil Jurczak, bas i Kamil Kondała, perkusja, drugi wokal, trio ze Szczecinka. James Button Band, zwycięzcy drugiego odcinka audycji Start. Nagranie, trzecie spotkanie w tym cyklu już w najbliższy piątek w Trójce na antenie po 22. Muzyczna poczta UKF-u 22,7 trójek. Chciałbym prosić o utwór Diany King, Shy Guy. Taki wielki przebój z połowy lat 90. I don't want no fly guy, I just want a shy guy. That's what I want, yeah. You know what I want, yeah. Because the man them a rush me. Just a way for pretty boy I want to love me. I need them love. Yes, I need them love. Show them know me sweet and me sexy. Everywhere me go me say me ever ready. I need them love. Yes, I need them love. Diana King w wielkim przyboju faktycznie sprzed lat w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. Pani Magda pisze tak. Dzień dobry. Proszę o piosenkę Przyjdź w taką noc w wykonaniu Krzysztofa Zalewskiego. Chodzi mi po głowie cały dzień, a to wykonanie jest doskonałe. Wiatr łączy znów pośród drzew. Przyjdź Dwie minuty z sekundami w muzycznej poczcie UKF-u. Krzysztof Zalewski, Przyjdź w taką noc. To z piosenkami Czesława Niemana niedawno ukazała się płyta Krzysztofa. UKF@polskieradio.pl. List kolejny jest od stałej słuchaczki Moniki z prośbą o jakąś pieśń, która pomoże na migrenę. No mam nadzieję, że ta będzie w sam raz. Przyszedł list o treści Radio Leczy. A to cieszy, prawda? UKF@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Czy ja mogę prosić Fryzjer na plaży zespołu DAP? Wyjątkowo pasuje do dzisiejszego aury, która pewnie niedługo się już skończy. Tak, zdjęcia z nadpolskiego morza wskazywałyby, że to zupełnie nie październik, ale gdzieś tak sierpień. I tak dobiega końca w nasze spotkanie w poczcie. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Mariusz Owczarek, żegnamy się z Państwem do jutra, do 13.30. Na zakończenie jeszcze list z pytaniem, czy znajdzie się jeszcze czas na One Vision Queen. Pewnie, że się znajdzie, zawsze. Zapraszamy do reklamy. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby